चुने चुने काटे भला कौन चुने तू जो मेरा यार बने अरे तेरी मेरी खूब चुने अदाए तेरी नखरे सजीले हैं लेकिन तेरे पुर्जे थोड़े से ढीले हैं तू जो अगर मेरी सुने लाखों में तू मुझको चुने मेरे लिए फूल बने अरे कांटे भला कौन चुने पीछा मेरा छोड़ दे थोड़ा सा इंसाफ कर चुन ले किसी और को बस तू मुझे माफ कर इतने जाल बुने बारु बारु बारु बारु काहे अपने सर को धुने बारु बारु बारु बारु।